olyan élmény, hogy én 32 évesen még emlékszem rá. Na mindenség. 32 éves vagy? Tessék? 32 éves vagy? Most igen. Hát de leszek még több is. Nem vagy már egy mai gyerek. Hát már nem. Látom. Elrepült fölötted az idő, hallod? Hát figyelj. Talán még van egy kis kiputásom, még egy-két jó év. Pletykák azért szólnak arról, hogy a Veresegyházi asszonykórusból a harmadik sorban az egyik máme volt a Freddie Mercury utolsó esélye egy normális életre annak idején, de hát ez aztán utána így elmerült, és már a Bravo se írta le. Szerintem azt a Janicsák eltalálta. Janicsák az belenyúlt. Szerintem ez gerontofília volt, vagy művészi alázat, hogy bevette a csajokat? Elég szerencsétlenül nézett ki úgy, ahogy volt ez az egész. Ugye ez nem volt egy színvonalas produkció? Szerintem ez egy elég gáz történet. Woman, édes woman az jó volt szerintem. Hát viccnek igen. Nem, hát. Szerintem annak se. Na jó. Te is amikor sármőr akarsz lenni, akkor így beteszel valami zenét, amikor fölrángatsz magadhoz valami bringát? Vagy most már meg vagy gyűrűzve? Én leginkább ilyen Leonard Cohen az ami úgy nekem úgy beszokott jönni. A értem. Szűzán, mi egymás. Nem tudom, mennyire ismeritek semennyire. Ezeket. Egy számot szeretek a Leonard Cohen-től. Cohen Leo, ott lakott a Viktor Hugo utcában. Cohen Leo, igen. Cohen Leo. De a Veserényi utca és a Kazinci sarkán. Ez a Waiting for the Miracle to Come, biztos nem ismeri az ízére, biztos nem teszi be nekem. Egyébként elég hosszú szám, de nagyon jó. Egy olyan autózos, megfogom a kezedet a zene. Képzeld, hogy ismerem. Na, és meg is van a rádiónkban? Otthon megvan nekem. Szuper, akkor majd mindannyian fölmegyünk, ugye gyerekek, az Izilhez. Hozd már be, hallom. A címét. Behoznád ide a rádió. Na jó van, köszi, hogy telefonáltál. Szevasz. Jó szórakozás. Jó van akkor. Mi dolgozunk, neked a jó szórakozás. Nekünk ez csak a meló gyerekek. És ez pedig a Beck és a Sex Lows, vagy fordítva. És lehet tovább próbálkozni egyébként a szex és a zene. A zene és a szex kapcsolatával. Estefem 98.6. I want Bocsi, a Lárpurlártársulat Ingeraktív Világegyeteme. Űrhajunk minden szerdán 19.35 körül landol az Estefem stúdiójában. Hívhatóak leszünk. 50%-kal jobban hallgathatjátok majd ezt a műsort, mint mások. Használjátok ki. Egyet hallgatsz, kettőt kapsz. Lárpurlártársulat. Bebökké. Ez reklám volt. Tapsoljuk meg. 98.6. Hello baby, 67. Ez volt a Sex Lose, a Better. Halló. És egy hallgató a vonalban. Halló. Halló. Halló. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, ez itt az Estefem. 98.6. Az Estefem hallgatóit, és köztük a kisfiamat, Vég Robertet. Robi! Szevasz, igen, Robi! Robi, ő ilyenkor... Fater most téged országvilág előtt. Igen, és ő hívta fel a figyelmemet, hogy ez egy nagyon klassz adó, és hogy apa, ezt te is hallgass, te is legyél velünk. Mik az első tapasztalatok? Igen, betartom ezt a kérést, utasítást, és 8:30-9 mindig hallgatom, hát amikor ugye itt hol vagyok és időm van, és így a Robikának üzenem, így rajtatok keresztül, hogy igen. Robi, most itt vagyok, és veled vagyok. Robi, mennyi idős, hol tanul? A Vakok és Gyengéllátók Intézetében van, és 12 éves. Na, reméljük, hogy hallotta akkor. Ő az a Robi, aki nálunk volt már bent többször is? Hát igen, igen. Na, hát akkor ismerjük be Robit. Jó van akkor. A Robika ez egy nagyon klassz. És gyakran meglátogatja, vagy találkoznak? Igen, igen, szóval minden hétvégén ugye hozom haza. Igen. És minden hétfőn viszem vissza őt, és minden este telefonon tartjuk a kapcsolatot. És mindig kérdezi, hogy apa, hallgattad tegnap este? És mindig szégyenkezve, piromkodva mondja, hogy hát sajnos tegnap nem. Nem baj, majd talál holnap. De ma mondom mindenféleképpen. Jó van akkor, az a lényeg. Azt szeretném megkérdezni, hogy egyébként ez az intézet, ez ilyen bentlakásos? Igen, igen, igen, kolesz, úgyhogy bentlakásos, mert ugye vidék, és akkor nem lehet, hogy minden nap felvinni, menni érte, hanem... Így kell megoldanunk, és olyan nehéz ott hagyni, olyan nehéz. Hát ez nehéz. Muszáj, és így próbálok könnyíteni ezen a pár percen, hogy most biztos hallgatja a papran alatt, ugye? Már nem szabad ilyenkor. Ilyenkor már nem, már rá van húzva a fejére a papran, és hallgatja az Estefemet, és örülök. Egy ország van ezzel így, egy ország van ezzel így. Helyes, helyes. Na jó van, nagyon szépen köszönjük Robit, üdvözöljük, és magát is. Igen, én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Igazán nincs mit. Viszont hallásra. Viszont váltáskor. Egyébként a srácoknak az intézetben, meg a csajoknak is üzenjük, hogy kitartás, hallgassátok a rádiót. Estefem. 98.6. Hello baby, 60 Hz, és azért gyorsan egy programajánlatot elmondunk, évfélig mi fogjuk itt a gyeplőt. Port, vagy mit maktok. A gyeplőt. Macska. Aztán utána pedig lesz a Szörényi Levente a Tánzenei Rendezvúban, aki igazi highlight, mert Levente bácsi idejön és elmeséli, és zenél is nagy nekünk. Aztán utána pedig 1:30-tól 2 óráig Francesco Raggini örvendezteti. Azt a kicsiny olasz kolóniát, amelyik maroknyi csapatba verődve bámulja a varázsszemet. Nehéz percekben, majd pedig 2 órakor beindul a Hello Baby Hotbomb Hertz. Az Estefem 98.6-on. És akkor én most elmesélek egy élményt. Én általában, nekem az első ilyen igaz, szexes zenés dolgom, az a Mondo Morricone volt. Akkor vesztettem el a szüzességemet, ez a 25. születésnapomon történt. És az annyira bejön. Tényleg, az nekem bejön, az bejön itt csajozásnál. Mondo Morricone? Mondo Morricone, amikor a falra helyezett hifi tornyon fölteszem, és az... Neked nem? Neked nincsenek ilyen kis trükkjeid, vagy valami? Nem, nekem egyszer az életemet tönkretette George Michael. Miért? Volt egy párkapcsolatom, amiben az volt a jellemzője, hogy egy idő után én voltam a kevésbé aktív. Az sexually. Igen? Igen, tehát szinte... Tehát én inkább fáradtam a fal felé. Igen? És a párkapcsolatom másik tagja abban az időben azt gondolta, hogy a George Michael-re én majd... De mindig ugyanarra a számára? Bepösztenek, mint egy kis, motor. És mindig betette ugyanazt a CD-t, és ettől ilyen pavlovi reflex alakult ki bennem, hogyha máig, ha meghallom az első számot arról a círől, akkor mindentől elmegy a kedvem. Garantáltan befélsz az öltönygatyába is, nem? Elalszom. Szerintem tehát automatikusan elalszom. A Father Figure volt szerintem. Na, nem? Piros volt, nem, a piros volt a borítója. De nem a Songs from the Last Century. Nem, hanem, ami előtte volt, az lehet, nem volt piros. De mi az? Dal? Dudod már el? Nem tudom. Elalszom, hogyha most elkezdem. Dudoljak neked George Michael számokat, hogy kialakítsak egy ilyen izet? részleges impotenciát? Áó. Hogy érzed magad, Pálo? Na, hagyjál. Hagyjak egy cigit. Hagyjál. Hölgyeim és uraim, ez itt az Estefem 98.6 a szexről, és a zenéről, és a zenéről, és a szexről beszélünk, vagy fogunk. Nekem az Are You Lonesome Tonight egy éjszaka be volt grebbelve egész végig, és egész éjszaka szólt. De akkor elég jól, mindegy, ezt most akkor még egyszer elmondom. Szörnyű, ezt mindig tönkre teszed, de nem. De most ezt... Ott mutatja. Lényeg az, hogy nekem ez az Are You Lonesome Tonight-a volt egyszer. Ebben az első dal, amire én lassúztam, hatodikban, az Shaquin Stevens volt, és a Give Me Your Heart Tonight. I'd say love was a magical flame. I'd say love would keep us from pain. Had I been there. Had I been there. So I don't dare. No, I don't dare. 'Cause I've never come close. In all of these years, you are the only one to stop my tears. And I'm so scared. I'm so scared. Vagyok. Szikla atya visszatért. Kibernetike? Nem nyújtam. Szuper! De jól tetszett a versen. A latin zene. Forrása a hétremény és zsűlölet. Egy hallgató kérdezte, hogy miért zsűlölet.